pokorą nasze pochylamy głowy przed twoim sądem, o publiko gniewna. Bo chociaż wyrok bezwzględnie surowy, jednak jest słusznym w gruncie, to rzecz pewna. I przyznać musim, że nasz chór harfowy i nasza nuta szpitalno-cerkiewna z całym przyborem schorzałej fantazji jest dziś najgorszym rodzajem inwazji. Po zgasłych wieszczach w ręce słabe, drżące wzięliśmy lutnie, w których pieśń czarowna spoczywa w tonów ubrana tysiące, boleścią całych pokoleń wymowna. Smutno nam słyszeć te echa mdlejące, smutno nam wiedzieć ta moc cudowna, potrząsająca niegdyś ludzi tłumem, niezrozumiałym stała się dziś szumem. Straszno nam strun tych dotykać natchnionych, co się prężyły jako serca żywe, co miały siłę rozbudzać uśpionych i smagać biczem umysły leniwe. Smutno nam stanąć wobec tych zniknionych, rozrzucających piękności prawdziwej, pieśń podnosić wśród gawiedzi syków, pieśń przygnębionych wstydem niewolników. Znamy swą niemoc węża, co nas dławi i opasuje w swe skręty potworne. Znamy ten obłęd, co nas zwolna trawi i z piersi dźwięki dobywa niesforne. Wiemy, śmieszni jesteśmy, łzawi i tak bezkształtni jako mgły wieczorne. Ale uznając wszystkie nasze winy, my chcemy wam złego odsłonić przyczyny. Jesteśmy dziećmi wieku bez miłości, wieku bez marzeń, złudzeń i zachwytu, obojętnego na widok piękności, a więdnącego z nudy i przesytu. Wieku, co wczesnej doczekał starości, sam podkopawszy prawa swego bytu. Wieku, co siły strwonił i nadużył, nic nie postawił, chociaż wszystko zburzył. Jego bezduszna, chłodna atmosfera już od kolebki duszę nam otacza. Dziewiczą barwę szyderstwem z niej ściera, żadnej świętości marzeń nie przebacza. Nic więc dziwnego, że ogień zamiera, że się fantazja krzywi i wypacza. Bo tam, gdzie w sercach bezmyślność i bierność, krzewić się może jedna tylko mierność. Potrzeba śmiać się więc na równi z wami i razem z wami nad przepaścią pląsać. Potrzeba kryć się ze swoimi łzami i z własnych uczuć głośno się natrząsać. Karmić się co dzień skandalem, plotkami, różować twarze i przechodniów kąsać. Wszystko szlachetne zdeptać, sponywierać. Potrzeba śmiać się i umierać. Jeśli nas teraz potępić pragniecie za naszą niemoc, nasze niedołęstwo, za rozrzucone poetyczne śmiecie, za skoszlawione pieśni czarnoksięstwo, godzim się na to, potępcie gdy chcecie. Przy was jest słuszność, przy was jest zwycięstwo, lecz to rozważcie smutną okoliczność. Tacy poeci, jaka jest publiczność. Przemyślenia ówczesnych poetów. Tacy poeci, jaka jest publiczność.